برگ سبز، برنامه شماره 108. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چوبنگری رویی لیسف دار غیره دیار. ستاره‌ای برآمد که دگر نه عشق خورشید و نه مهر ماه دارد. نکنید دردمندان گله از سیاهی شب که من این صباح روشن به شب سیاه دارم. Thank you.

در پرده سوزم، در پرده سوزم همچو گل، در سینه جوشم همچو میگل، من شمع رسال نیستم، من شمع رسال نیستم تا گریه در محفل کنم. یا یا آخر به یک پیمانه میها اندیشه را باطل کنم. یا ای Yeah. از دل نداره پاگهی، چند از غم دل چون رهی فریاد بی حاصل کنم. زیبک که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما. آن چه شنیدید برگ سبز شماره 108 بود که با شرکت آقای محمودی خونساری و آقایان کتائی، جلیل شهناز و حبیب الله بدیعی تنظیم یافته. اشعار از عطار، سعدی، حافظ، رهی معیری، عراقی. آهنگ شور. گوینده روشنک.